Book 2 9 9 أيام الأسبوع A hét napjai A hét napjai الاثنين Hétfő Hétfő الثلاثاء كد كد الأربعاء سردا سردا الخميس تشترتك تشترتك الجمعة بينتك بينتك السبت صمبت صمبت الأحد بشارنب بشارنب الأسبوع أهيت أهيت من الاثنين إلى الأحد هيتفوتل بشارنبك Hétfőtől vasárnapig. اليوم الأول هو الاثنين. Az első nap a hétfő. Az első nap a hétfő. اليوم الثاني هو الثلاثاء. A második nap a kedd. A második nap a kedd. اليوم الثالث هو الأربعاء. A harmadik nap a szerda. A harmadik nap a szerda. اليوم الرابع هو الخميس. A negyedik nap a csütörtök. A negyedik nap a csütörtök. اليوم الخامس هو الجمعة. Az ötödik nap a péntek. Az ötödik nap a péntek. اليوم السادس هو السبت. A hatodik nap a szombat. A hatodik nap a szombat. اليوم السابع هو الأحد. A hetedik nap a vasárnap. A hetedik nap a vasárnap. الاسبوع فيه سبعة أيام. A hétnek hét napja van. A hétnek hét napja van. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Mi csak öt napot dolgozunk. Mi csak öt napot dolgozunk.